بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دراسته هي رسالة العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. نليو بإذن الله تعالى تيزومزي موضوع إثبات علو الله على مخلوقاته كثبتيشا كويبو جو والله سبحانه وتعالى جو يوجواك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله من رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله يا عيسى خطاب من الله تبارك وتعالى لعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. يا عيسى، الله سبحانه وتعالى أيلكيزا maneno yake haya na mazungumzo yake haya kwa mtume wake Isa alayhi salatu wassalam. Inni mutawaffika alladhi alayhi al-akthar an al-murad bil wafati huna an-nawm. Inni mutawaffika, wengi katika wanaovioni nao ndio kauli sahihi, ni kwa maana ya wafat katika hii aya ni usingizi aliyomletea Allah subhanahu wa ta'ala Isa alayhi salatu wassalam, kisha akamnyanyua juu akiwa usingizini kama qala ta'ala wa huwa alladhi yatawaffakum billaili. Na wafati iliyokuja hapa imekuja kwa maana ya usingizi, kulala. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. Kwa hili neno wafati kama lilivyotumika katika hizi aya zote tulizozitaja hapa kama lilivyozitaja al-Allama al-Fawzan, bimaana an-naum ni usingizi. Warafi'uka ilayya أي رفعه الله إليه في السماء وهو حي. الله سبحانه وتعالى من ينوى رمواك عيسى عليه الصلاة والسلام وكي يجو akiwa yuko hai. Wahadha mahalu shahidi min al-aya, hii ndio mahalu shahidi. Wahuwa ithbatu al-uluwi lillah, kuthibitisha sifa ya uluwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-rafa'a yakunu ila ila a'la, kwa sababu mtu kunyanyuliwa huwa anyanyuliwa kutoka chini kupelekwa wapi? Juu. Bimaana warafi'uka ilayya, kwa Allah subhanahu wa ta'ala tamnyanyua na kumpeleka kwake juu. Wa qawluhu bar rafa'ahu Allah ilayhi, hadha raddun ala al-yahud alladhina yad'una annahum qatalu al-masih Isa ibn Maryam. Hapa kuna kuwarudi mayahudi ambao wao hudai kuwa wamemua Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam. Faqala ta'ala wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum, hawakumuua Isa alayhi salatu wassalam wala hawakumsulubu, Allah subhanahu wa ta'ala amemfananisha mmoja wao na yeye wakamchukua. Ila qawlihi wama qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah ilayhi, أي رفع الله سبحانه وتعالى المسيح عليه السلام إليه وهو حي لم يقتل. وهذا محل الشاهد. الله سبحانه وتعالى لم ينيوا متمواك عيسى عليه الصلاة والسلام المسيح أكيو حي hakuuawa, kamnyanyua kwake. Hii ndio mahalu shahid. Lianna fihi ithbata uluwi llahi ala khalqihi, sababu hapa katika hii sehemu bar rafa'ahu Allahu ilayhi muna kuthibitisha kuwepo juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna arrafa yakunu ila a'la, siku zote ukiambiwa kuwa kitu fulani kimenyanyuliwa juu, kimenyanyuliwa bimaana kilikuwa chini kapelekwa juu. Wa qawluhu ilayhi yas'adu ay ila Allah subhanahu wa ta'ala la ila ghayrihi yartafi'u, kwake yeye upanda, bimaana kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wala si kwa yoyote mwingine hupanda. Nini? Al-kalimu tayyib ay al-dhikru wa tilawatu wa du'a, utaji wake Allah subhanahu wa ta'ala wanaomtaja viumbe, Qur'ani inaosoma, du'a zinazoombwa. Ilayhi yas'adu, zapanda kwenda kwake yeye wala si kwa yeyote mwingine. Wal amalu salihu yarfa'uhu ay al amalu salihu yarfa'u al kalima at tayyib, amali njema hunyanyua yale maneno mazuri. Fa innal kalima at tayyiba la yuqbalu illa ma'a al amali salih, maneno mazuri hayakubaliwi pasi na amali njema. Uwezi wewe leo ukasema mimi nitamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi kisha huswali, hufungi, hutoi zaka, huhiji, hufanya ibada yote katika zile ibada isipokuwa al-kalimu tayyib kama unavyodai. Hiyo haitoshelezi. Wala amalu salihu yarfa'u. Qala Sheikh al-Fawzan, فمن ذكر الله تعالى ولم يؤدي فرائضه رد كلامه, من يكمتاج الله سبحانه وتعالى basi na kutekeleza aliyomwajibishia na kumfaradhishia, basi maneno yake mazuri yale anayotamka taregeshiwa mwenyewe. قال إياس بن معاذية: لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام. لو كما سي عمل جيما بس يلمنين ويسنجن يلي وجو. وقال الحسن وقتادة: لا يقبل قول إلا بعمل. قول هيكبليك اسبقوا كعمل. والشاهد من الآية أن فيها إثبات علو الله على خلقه. ndani ya hii aya muna kuthibitisha kuwepo juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya viumbe wake. لأن الصعود والرفع يكونان إلى أعلى. صعود والرفع kule kupaa na kunyanyuliwa huwa ni kuanzia chini kwenda wapi? Kwenda juu. وقوله تعالى: يا هامان ابن لي صرحا. هذا من مقولة فرعون لوزيره هامان يأمره أن يبني له قصرا منيفا عاليا. هاي نمانينو فرعون أمنبيا وزيرواك هامان kuwa amuamrisha kumjengea kasri. Kasri lenyewe liwe refu sana, kubwa refu. Kwa nini? La'alli ablughu al-asbab. Asbab as-samawati, ay turuq as-samawati au abwabaha. Nataka nifikie kwenye milango ya mbingu kule juu. Huu mtu ana wazimu sana. Firaun alikuwa kichaa kidogo. Yaani yeye ajengiwe jumba refu afike mpaka mbinguni kule. Alikuwa na kibri sana. Afike mpaka juu atafute milango ya kule mbinguni aende akatungulie kule juu. La'alli au fa'attali'a ila ilahi Musa. Binasb fa'attali'a ila ilahi Musa. بأن مضمرة بعد فاء السببية. يعني يكون منصوب وأن مضمرة. ومعنى مقالته هذه تكذيب موسى عليه السلام في أن الله أرسله أو أن له إلها في السماء. نسبابنا معنا يا فرعون كسيما من نهاية نكم كذبيش موسى عليه الصلاة والسلام كتيكا yale aliyoyasema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza, au katika yale aliyoyasema Musa kuwa mola wake yuko wapi? Yuko juu. Firaun akataka kuthibitisha, je, ni kweli yupo? Mimi najua ni mimi, sijajua kama kuna mwingine kule juu. Anakiyesha sema ana rabbukumul a'la, kwa uongo aliyokuwa nao na kibri alichokuwa nacho. أنا ربكم الأعلى. ما شاء الله في كيا درجة هي. هي قول يعني كمبوشا منينو محزبي وينيزا وسمى إذا سمعت شخصا على أعلى الجبل يقول أنا ربكم الأعلى لأحسنت به الظن وقلت أنه يقرأ الآية. وإذا شممت منه رائحة الخمر لقلت في نفسي أن الخمر سكب عليه مثل هذا الكلام. سيما لو كمن تمسك يمت يقجي يا جبال يسيما أنا ربكم الأعلى انتم ذني بزوري نسيمه يبنين سوما إلى آية كسودية. Na nikisikia harufu ya pombe kwake nitasema labda inamwagikia. Yani hii muambiwa, msiwe na dhana mbaya, hata mtu akasema maneno mabaya pia nyie shukulieni vizuri. Umeona? Yategemea nani anasema yale maneno. Kiwa ni mtu ambaye yuko mbali sana na toham kama hizi, tutasema labda kweli. Lakini ikiwa mtu yajulikana na uovu, na hata yule mwema pia ataulizwa, umekusudia nini? Mbona sema alikuwa anasoma aya? Oh, basi ilikuwa tusikia, sio? Kwa hivyo lazima uliziwe. Lakini hii kauli ni yatim, haijulikani alisema nani, haijulikani alisema nani. Na ndivyo walivyo ahlul bid'a, utunga tunga maneno ataujua yatoa wapi, kisha akwambia asema ahadu salaf man, kienda katika tathabbut tutakuta maneno haya. Almuhim, ilikuwa nataka kuwajuza tu hilo jambo sababu laenea sana, lakini ni kauli yatim waisema kwa sababu wajijua wao wanayozungumza maovu mengi. Sasa wataki watu wayazungumze, ndio wazungumza maneno kama haya, tatunga kila kitu. Allahu musta'an. Almuhim, Firaun alitaka kumkadhibisha Musa alayhi salatu wassalam, imma kwa kuwa Musa alimwambia yeye ni mtume aliyetumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ataka kwenda juu kumwona aliyemtumiliza, au kumkadhibisha Musa aliyemwambia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo wapi? Yupo juu. Walidhalika qala wa inni la adhunnuhu kadhiba ay fima yad'ihi min ar-risalati aw fima yad'ihi bi anna lahu ilahan fis sama. Mimi nadhania huyu Musa ni muongo. Katika lipi? Imma katika kudai kwake ni utume, kwa hivyo ataka kwenda kuuliza, au katika kudai kwake kuwa Mola wake mlezi yuko wapi? Yuko juu. Ndio maana ya maneno haya Firaun. والشاهد من الآية أن فيها إثبات علو الله على خلقه، حيث إن موسى عليه السلام أخبر بذلك وحاول فرعون تكذيبه. الشاهد نكو katika hii aya munakuthibitisha kuwepo juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake. Abu Musa alimpa habari Firaun juu ya hilo, na Firaun akajaribu kumkadhibisha. وقوله تعالى أأمنتم، الأمن ضد الخوف، يعني ما أمنيش هم نخوف. من في السماء أي عقوبة من في السماء وهو الله سبحانه، هذا ما أمنيش كتباتنا عذاب يولي أليك وجوم بنغوني. Wa maana fi sama, naishika vizuri hapa haya maneno fi sama, ay ala sama. Hii fi hapa imekuja kwa bi maana ya ala, wala sio ndani. Nadisikia jizee moja katika video hivi linitolewa jizee ratalna haya, alafu linsimama mbele ya watu eti hili lina elimu la fundisha watu. Soma al-wahabiyya yaj'aluna Allah fi sama yaqulun في السماء معناه أن الله في... يا أخي منينو يوونغو كبيس أتي في مناك يكونداني ينبيه فجعل السماء فوقه وتحته وكذا. لا والله، أين تعلم اللغة هؤلاء؟ أو أين تعلم اللغة هذا الرجل؟ أين تعلم اللغة؟ يعني نوات واجاب ولفو وجداي مقوي جيو كي أسكيك زنغمزة. لا إله إلا الله إلي كونفيدنس أنو زنغمزة. Yaani kama wewe ni mtu wa haki uweza kukimbia pale mali, kumbe hana lolote. Kadhaba, kuna kama yeye. Na iwajua yeye kama ni muongo, na kuwa hawa si itikadi yao. Na hili lishikeni vizuri, kwa sababu ahlul bid'ah watumia shubuhat kama hizi ili kuwatikisa watu wa haki. Fi katika hii aya imekuja bi maana ala, ala kwa shahidi gani? كقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل متوسلوب katika mashina au magogo ya nini ya mitende. Sasa fi hapa maana atapasua yale magogo atawatia katikati mle ndani, ni ala. Na Mtume wa sallam alivyosema irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama, sio ama kusudia muone huruma vidudu vile vilivyo ndani ya ardhi na nyungu nyungu wale sijui mchwa sio ndio hiyo ha irhamu man fil ardhi ay man ala al ardh waoneni huruma walioko katika hii ardhi katika wanadamu na wanyama na wengineo wala haimaanishi muende mkachimbe chimbe kule chini mkaanze kutafuta sio hao watu wa ajabu sana wallahi hakuna milla isipokuwa wajua Allah yuko juu isipokuwa ahlul bid'ah mayahudi wajua mola wao yuko juu manasara wajua mola wao yuko juu bali wale ambao hawana dini lakini wajua kuna Mungu aliyewaumba pia ukiwauliza wasema yuko juu kuna mzee mmoja mpaka leo yuko hai Allah yahdina wia Allah yahdi si muislamu ulikuwa ukimpa da'wa tukimpa da'wa tukimpa da'wa silimu hasikii mzee mkaidi mpaka leo ashwari zake ashazeeka kifa hiyo itikadi yake ashafikishiwa ujumbe almuhim Allah yahdi yule bwana nakumbuka nikimuuliza kwani wewe asema mimi naamini yuko Mungu sio naamini Mungu yupo kisha kilaumu angalia vitendo viovu vya baadhi ya Waislamu vya zuia watu vipi kusilimu si wewe ushakuja ananiambia mimi wewe ushakuja mara ngapi hapa mguu chuma wewe wale iba hapo si wale wenye kuswali pale kwa kuibia viatu wewe umeona afadhali mimi siende kwa msikitini lakini siibi cha mtu yasema hivyo nini ni vitendo vya baadhi ya Waislamu vimezuia watu atakuingia katika Uislamu sasa wewe mtakia nini yule mwizi wa viatu wewe usiwe mwizi wa viatu kwa Muislamu a namuuliza wewe Mungu wako yu wapi asema si yuko juu unjuaje ah mimi najua yuko juu huyu bwana hajui Qur'an wala hajui Injil wala hajui Zabur anzaliwa ala alfitra juu Allah yuko juu hana dini kisha utapata mzushi na mlemba wake mkubwa na nini na shavaa vizuri na nini na jijoho kubwa anketi pale Allah yuko wapi kila mahali ukisikia juu wewe mtu akisema juu mkati kidole ehe inna lillahi wa inna ilayhi raji'un vipi atakuwa wewe kafiri ajua Allah yuko juu wewe muislamu vipi utasema kila mahali sallallahu alaihi afiyatu wassalam ahlul bid'ah wa natabwa na Qur'ani wanayo iko wazi hizi aya ziko wazi aamintum man fis sama almuhim wa hadha in urida bis samai as samaa al mabniya wa in urida bis samai mutlaq al ulu fa fi lil dharfiyya ay fi al ului na hapa ikiwa yakusudiwa fis samaa hizi mbingu zilizoumbwa juu hapa tunazoziona sisi basi kinachokusudiwa ikiwa ni samaa yani ala itakuwa bimaana ala na ikiwa asama inaokusudiwa hapa ni kule kuwa juu kwa sababu sama pia bima maana nini kuwa juu basi itakuwa fi lidharfiyya ay fi aluwi yule aliyoku wapi juu an yakhsifa bikum al-ard ay an yaqla'uha bikum kama fa'ala biqarun awadidimize katika hii ardhi kama alivyomfanya nani qarun فإذا هي تمور أي تضطرب وتتحرك تهماك لأرض تكو يتتمك بمعنى الله أويزا كوالتي عذاب يكو ديميزا چيني أرض يعني ميامينيش عذاب كما يوسي وفاتنا نيمو كفورو إذن ديفو ألفناني كفار وفاني ووفو ونوفاني لكني وميامينيش نكنا كوان بعذاب هايوزي كوفاتا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أي حجارة من السماء كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل وقيل سحاب فيها حجارة وقيل ريح فيها حجارة أم ميامنيشا يلالي كجو كواترمشي ماوي كتوكم بنغوني كما لفواترمشي وتولوط وأصحاب الفيل أو kwa kauli ya wanaovioni wengine letee kiwingu kilichokuwa na mawe ya teremke au kwa kauli ya wanaovioni wengine awaletee upepo wa mawe, ule upepo huyo waletea mawe. Mmeaminisha hilo kutowapata nyinyi? Fasata'lamuna kaifa nadhir, ay indhari idha ayantum al'adhab wa la yanfa'ukum hina dhaka hadha al'ilm. Siku hiyo ndio mtajua maonyaji yangu, lakini kujua kwenu hakutawafaa chochote, sababu mlikufuru kabla ya hapo. والشاهد من الآيتين أن فيهما إثبات علو الله على خلقه. ndani ya hizi aya mbili hizi za surah al-mulk munakuthibitisha kuwepo juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya viumbe wake. حيث صرحتا أنه سبحانه في السماء. Hizi aya zimetaja wazi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu. Faqad dallat hadhihi al-ayat allati dhakaraha al-muallif rahmatullahi alayhi ala ithbat al-uluwi. Hizi aya ukizitizama vizuri alizozitaja mwandishi Sheikh al-Islam rahmatullahi ta'ala alayhi, utakuta mnakuthibitisha kuwepo juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. كما دلت الآيات التي قبلها على إثبات استواء الله على العرش. كما في الآية قبلها هذه لدليل يوازي يقوى الله سبحانه وتعالى يبقى جوا ينيني يعرش ياكي استوى على عرشه. والفرق بين الاستواء والعلو. نين تفوت يا استواء نعلو. Tafauti ya kwanza, anna al-uluwa min sifati dhati. Al-uluwa ni katika sifa za dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa dhati yake yupo juu subhanahu wa ta'ala, kwa sifa zake yupo juu, kwa nguvu zake yupo juu subhanahu wa ta'ala. Walistiwa min sifati al-af'ali. Ama al-istiwa ni katika sifa za vitendo. Fa'uluhu Allahi ala khalqihi wasfun lazimun li dhatihi. Kuwa Allah yupo juu, huu ni wasifu na ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyolazimiana na dhati yake. Daima yuko juu. والاستواء فعل من أفعاله سبحانه يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته إذا شاء. أما كوجو يا عرشياك صفة استواء نكتك صفة زفي تندوفياك الله سبحانه وتعالى وكفانيك تندوهيكو أنا بتكاييك ووزواك. ولذا قال فيه ثم استوى wakana dhalika ba'da khalqi samawati wal ardh. Baada ya kuumba mbingu na ardhi akaenda juu ya arshi yake, kwa sifa ya istiwa ala al-arsh, kwa ni sifa ya kitendo huifanya anapotaka yeye. Tafauti ya pili, anna al-uluwa min as-sifati ath-thabitati bil-aqli wan-naqli. Sifa ya ulu ni sifa iliyothubutu kwa akili na kwa nukuu sahihi za aya za Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walistiwa'u thabitun binnaqli la bil'aqli. Ama sifa ya istiwa, sifa hii hauwezi kuithibitisha kwa akili yako, lakini kuwa Allah yupo juu akili yako yakubali hilo, kwa sababu siku zote ni bora kilichokuwa juu ama chini? Bila shaka kilichokuwa juu ni bora zaidi. Hata wale viongozi humu wakitaka kujenga majumba yao ili waishi katika dunia hii kwa raha wanavyodai wao, utakuta majumba yao juu ya milima milima na uko mbali na watu, sio? Kelele zenu kaini nazo wenyewe, wao wako mbali kabisa. Lakini akifa atakuja zikwa mtaani huko, akifa maiti yake atolewa mtaani, lakini akiwa haya hataki mtu yeye aje. Kelele kelele bana, ah, kelele huko. Lakini si kwa mkufa tu, atatolewa kama mamake wapi? Majengo huko. Majengo. Wewe uko ishi sijui mji gani juu ya milima huko? Watu wakija kwako ambao hataki kelele. Sio? Kelele huko. Na haya yafanyika. Siko kutolewa, sikia kutolewa kwa nyanyake au kwa mamake. Ajio kule ndo atapata nini? Atapata hao waliokuwa akiwakimbia na kelele zao. Wallahu musta'an. Almuhim, sifa ya istiwa imethubutu kwa dalili, haikuthubutu kwa akili. Lakini sifa ya ulu, kwa Allah yuko juu, hata akili ya kubali. Kwa akili na dalili. Tuelewana hapa? نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله.